Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ وَمَا تَوْفِيقِي وَاعْتِصَامِي إِلَّا بِاللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى طَبِيبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى شَفِيعِ ذُنُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين فاستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Şaban Şerif ayının şu mübarek cuma gecesinde Allah'ımız Celle Celaluhu bizleri bir ilim meclisinde cem eyledi. Rabbim devam, şabat, istikamet nasip eylesin. Amin. Okunan ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden istifademizi azim eylesin. Amin. Amin. Dersimiz 54 farzdan 31. farz ile alakalıdır. Allah'ımızın Celle Celaluhu bütün ayetleri bizimle alakalıdır. Çünkü muhataplar biziz, mükellefler biziz. İnsanlar ve cinler Allah'ımızın emirleriyle ve yasaklarıyla muhataptırlar. Bir insan akıl ve baliğ olduktan sonra artık ben duymadım, bilmedim, görmedim, işitmedim diyemez. Şu anda ulaşma vasıtaları, ilme ulaşma vasıtaları çoktur. Bundan dolayı insanlar her istedikleri bilgiye hemen kısa yoldan ulaşabilmektedirler. Velakin helallarla, haramlarla, farzlarla, vaciplerle ilgili meselelere gelince işi gevşekten almaktadırlar. Onun için ahirette mesuliyetler vardır. Bir yandan okumak lazımdır. İlmi artırmak lazımdır. Hiçbir şeyin artırılması için dua edilmemiştir. Ve hiçbir şeyin artmasını istemek Resulullah sallallahu teala aleyhi ve selleme emredilmemiştir. Ancak وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا Habibim dua ederken de ki ey Rabbim benim ilmimi ziyade eyle. İlmimi artır. Bakın hiç malımı ziyade et, güzelliğimi ziyade et, efendim mertebemi, mevkiimi, makamımı ziyade et, böyle bir şey istenmemiştir ve istenmesi emredilmemiştir. Ancak ilmimi ziyade et, ilim bakımından artış istenmiştir ve istetilmiştir. Onun için ilimden doymayalım inşallah. Dinlemekten doymayalım, okumaktan usanmayalım. Ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerden çok istifade etmek lazım. Bunlar ölür ölmez bitti. Ölen insan artık ne tefsir okuyabilir, ne hadis, ne fıkıh, ne akaid, ne tasavvuf Bu kadar ilimler dünyada kalır. Ahirete gittikten sonra bunların manası kalmaz. Çünkü mesuliyet burada, mükellefiyet burada. Bir şey yapacaksan buradadır. Ahiret karşılık yeridir. Amel yeri değildir. Bunun için ne kadar uyanık olmak lazım? Ne kadar çok istifade etmek lazım? Şu kadar ayet, hadis, tefsirler, fıkıhlar dolu. Oruhul Furkan tefsirini yazıyoruz, yazıyoruz, bitiremiyoruz ya. Koca ciltler halinde. Bak 17. cildi çıktı. Bu mübarek tefsirden ne kadar okudunuz, ne anladınız, ne ettiniz bilmiyorum ama bu ilimler varken bu kadar bilgiler öğrenilecek, amel edilecek, tebliğ edilecek, insanlara talim edilecek. Sen kalk film seyret ya. Dizi seyret. Bir de içeriği haram olan mevzularında Allah Teala'nın Resulü'nün sevmediği konular bulunan şeyler seyret. Maç seyretmekle vaktini geçir. Ben size demiyor muydum boş işler? Bak şimdi çıktı işte. Ne oldu? Sevindiğinize de değmedi. Üzüldüğünüze de değmedi. Hiçbir yerinize değmedi. Yazık değil mi sizin aklınıza, fikrinize? Gençliğinize, vaktinize, ömrünüze, sermayenize? Yazık değil mi size? Millete acımıyorsunuz. Bari kendinize acıyın. Demiyor muyum ben senelerdir boş işler bunlar diye size? Görüyorsunuz arka planında ne rezillikler var. Değdi mi şimdi? Gol yedim diye üzülüyorsun. Meğer numaradan yemişsin. Attım diye seviniyorsun. Meğer parayla atmışsın. Yol vermişler, geç demişler. Her taraf mafya olmuş. Her taraf. Yazık ya. Sen onları seyredene kadar ne kadar ayet okurdun, tefsir okurdun, hadis okurdun. Bak. Öldüğümüz gibi daha bir sohbete de gelemeyeceğiz. Bir ayet hadis dinleyemeyeceğiz. Rabbimizin bu kadar emir yasakları var. Bir de bunları yapmak var bir de. Daha öğrenmeden nereden yapacaksın? Aman kardeşim. Allah rızası için inşallah derslere devam edelim. İnsanları ikaz edelim. Uyaralım, haberdar edelim. Rabbimiz bize nida ediyor. Evet. Şimdi 31. farza geldik. Neymiş bu? Kimseyle alay etmemek. Mümin kardeşiyle alay etmekten ve onu tenkit edip sövmekten sakınmak. Görüyor musun? Ne farzlar var. Bunlar bizi alakadar ediyor. Ya eyyühellezine amenu estaizu billah. Bismillah. Ya eyyüha. Ey. Size sesleniyorum demektir. Eyyüha. Uyanın, size tembih ediyorum demektir. Ellezine amenu. Ey benim inanmış kullarım. Ben sizin imanınıza şahitlik ediyorum demektir. Şimdi biz Müslüman olmasak bundan muhatap değiliz. Ama mümin Müslüman olduğumuz için ne mutlu bize ki Allah'ımız bize sesleniyor. Yani bize sesleniyor ne demek? Emir veriyor bize. Emir vermesi de nedir? Büyük iyiliktir bize. Çünkü emir de vermese bize demek adam yerine koymuyor bizi. Mükellef tutmuyor bizi demek. Bu da bizim için aşağılık olur. Aşağılayıcı bir vasıf olur. Mesela kafirler şimdi bu ayetle muhatap mı? İman etmemiş ki iman etmedikten sonra şunu yap bunu yapma der mi ona? Hayvanlar muhatap mı? Müslümanlar muhatap. Biz ne şerefli, kıymetli bir Müslümanlardanız, zümredeniz ki Allah'ımızın emirleri ve yasakları bize teveccüh ediyor, yöneliyor. Ey iman etmiş kullar, siz beni dinleyin. Ben sizi seviyorum, iyiliğinizi istiyorum. Dünya ahiret düzeninizi kuruyorum. Hükümler meşru ediyorum. Sınırlar tayin ediyorum. Helallar, haramlar belirliyorum. Dünyada da cennet hayatı yaşayasınız. Ahiretinizde cennet olsun. Ama beni dinlemezseniz dünyada da kavga, gürültü, harp, birbirinizi kırmak, geçirmek, sövmek, saymak, dövmek, ahirette de cehennem. İki tarafınız husrana gider. Ey iman etmiş kullar, Ne asgar dalga geçmesin. Kavmun, bir kavim. Yani bu 31. farzın ayeti budur. Bu ayetten çıkıyor bu farz. Le asgar dalga geçmesin. Kavmun bir millet kim ile? Min kavmin başka bir millet ile. Bir toplum diğer bir topluluğu veya bir şahıs diğer bir şahsı efendim bir erkek diğer bir erkeği bir erkek cemaati diğer bir erkek cemaatini alaya almasın. Niye erkek söyledim? Çünkü ileride kadınlara özel konu geliyor onun için. Yoksa kavmun dediğin zaman kavim topluluktur. Topluluk erkek kadın birlikte de anılır. Ama burada erkekler tahsis edilmiş. Aşağısında da kadınlar özel geleceğinden anlıyoruz onu. Niçin dalga geçmesin? Alay etmesin? Hakaret etmesin? Asa en yekunu. Belki de ola ki o alay edilen, dalga geçilen, zayıf görülen, hakir tutulan taraf hayran minhum. Bu alay eden, dalga geçenlerden daha hayırlı olabilir. Ki ekseriyette de böyledir. Şimdi efendim ne yapıyor? Ebu Cehil Bilal-i Habeşi'yi beğenmiyor. Mesela. Yani o zaten bu ayetle muhataplığından demiyorum da. Beğenmediği adam ondan kat kat hayırlı. Ebu Leheb efendim Suheyb-i Rumi'yi beğenmiyor. Ammar'ı beğenmiyor. Yasir-i Sümeyye'yi beğenmiyor. Çünkü bunlar efendim Acem yani Arap değil. Irk olarak soylu değil. Asil değil, zengin değil, güçlü değil, köle, fakir, garip. Halbuki yarın ahirette kimlere? Beğenmediğim Bilal Habeşiler, Soyb'ler, Habbab'lar, Ammar'lar cennete, Ebu Cehil'ler, Ebu Leheb'ler cehenneme. Ne oldu şimdi? Bu dünyada da makam mevkisi, parası, malı, mülkü şu anda yerinde olan niceleri gariban Müslümanları beğenmiyor. Sakallı görse onların hakaret ediyor. Çarşaflıyla dalga geçiyor. Bu sıcakta bu giyilir mi? Efendim yanıyorsun, kavruluyorsun, sana acıyorum diyor falan. Hakaret ediyor. Örtülülerle alay ediliyor. Bir bu çeşit var yani tabii çeşit çeşit. Bir de ne var? Adam kulağı ağır duyuyor, öbürü ondan dalga geçiyor. Gözü görmüyor, beri ki bundan dalga geçiyor. Eli tutmuyor, felç olmuş, kötürüm. O onu beğenmiyor. Böyle şeyler de çok oluyor. Böyle yapmayın Allah buyuruyor. Niye? Senin kör topal diye, sağır diye, kör diye beğenmediğin adam senden hayırlı olabilir Allah'ın dinde. Bu sefer sen onunla dalga geçtiğinde, alay ettiğinde rezil olmayacak mısın huzur-u mahşerde? Ruzi mahşerde. Ruz gün demek. Yani mahşer gününde rezil olmayacak mısın ahiret? Aa benim beğenmediğim adama bak, adam buraya binmiş, sıratı şimşek gibi geçiyor, ben de buralarda sürünüyorum. Ağaydım da paşaydım da. Ne kaldı şimdi? Mahşerde sürünüyor yüzüstü. Sırattan gümbürdü aşağı cehenneme yuvarlanacak. Şimdi kim kime gülecek? Rezil olmadın mı şimdi? Ama ekseriyetle bizim burada ya Müslümanlar olarak alacağımız mana var. Bir de toplumda yaşadığımız, dünyada yaşadığımız olaylar itibariyle ayet-i kerimeye izah getirme tarzımız var. Bunlar birbirinden farklı şeyler. Yani Müslüman cemaat içerisinde mesela ayet-i kerimenin iniş sebebi Behavi tefsirinde zikrediyor. İbn Abbas radıyallahu anh hazretleri naklediyor. Sabit İbni Kays İbni Şemmaz. Bu zat ağır duyuyor. Kulağı ağır işitiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelince kulağı da ağır duyduğu için sahabeden bu zat sohbete geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetine geldiği vakit bakıyor ki millet onu geçmiş. Yani önceden cemaat gelmiş. Efendim ona yer yapıyorlar. Kulağı ağır işitiyor da uzaktan duymaz diye. Geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına oturuyor. Söylenenleri duysun diye. Bir gün geldi namaza. Sabah namazının bir rekatını kaçırmış. Sahabeden bu zat radıyallahu anh. Yani ikinci rekata kavuştu. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı kıldırdığı vakitte cemaate yüzünü dönüyor. Sabah namazından sonra ayetler okuyor, hadis-i şerifler okuyor, rüya tabirleri yapıyor. Böylece herkes yerini aldı sahabeden. Bir de birbirine sıkıştılar. Yani yakın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme herkes yakın oturmak istiyor. Onun için boşluk da kalmadı ön taraflarda. Kimse kimseye bir yer yapamayacak duruma geldi. Pay yok yani sıkışıklıktan. Bu sefer gelen adam yer bulamayınca oturacak, ayakta kalıyor. O da ayaktan dinliyor, takip ediyor. Sabit Hazretleri bu zat namazı bitirdi. Yani o tabi milletten sonra bitirdi çünkü bir rekat kalktı kılınca. Herkes demek sıkışmış. Siz de öyle yapıyorsunuz hemen. Namaz biter bitmez dönüyorsunuz bu tarafı. Sıkıştırıyorsunuz. Dedim size ya millet evvabin kılıyor. Milletin yüzüne dönmeyin namaz bitsin. Ama işte sohbette yakın oturayım falan diye önceden yer kapmak için o namazı bitirince yer bulamadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına doğru yürümeye başladı. Fakat insanların boyunlarından atlayıp geçiyor. Yani yer açmak için böyle üzerlerinden geçiyor. Bir de tefessahu, tefessahu, yer açın, yer açın. Genişlik yapın bana diyor. Efendim insanlar da onun tabii kulağının ağır duyduğundan dolayı biliyorlar durumunu. Ona yer veriyorlar. Gitti gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakınına geldi. Arada bir adam kaldı. Artık kimse o da sahabeden. Dedi ona ki tefessah sen de bana yer ver dedi. Ben sıfır yaklaşacağım yani. Ben duymam için. Adam da dedi ona ki o da sahabeden radıyallahu anh. Yer bulduğuna şükret dedi işte. Geldim buraya kadar otur dedi ona. Böyle sahabede de oluyor böyle durumlar anlıyor musun? İlla hep siz yapmıyorsunuz böyle hareketler birbirinize ya. Evet. Dedi tamam dedi otur. O da sinirlendi arkaya oturdu. Arka tarafına adamın mecbur arkasına oturdu. Fakat sinirlendi. Bu gazap. Şimdi karanlık açılınca çünkü sabah namazını ne vakit kılıyorlar ekseri? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yani ilk vaktinde ekseri kılarlardı. İlk vaktinde kılar. Hanefi mezhebi biraz daha son vaktine yakın kılar. Esgiru bil fecri feynev a'zamul ecri. Sabahı biraz aydınlatın. Yani aydınlık zamana tehir edin çünkü sevabı daha fazla olur. Hadis-i şerifte böyle var. Hanefi mezhebinin delili bu hadistir. Ama bazı tatbikatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erken kıldığı. Tabi mezhepler öyle yaptığından bir mezhep delil alıyor. Böyle kıldırırsa başka mezhep delil alıyor. Dört mezhebin ihtilafı buradan çıkıyor. İnsanlara da kolaylık oluyor. Bazen yani geceden uyumamışsa falan uykusu kaçmış. İlk vaktine kılıyor, yatıyor. Bazen efendim uyanamıyorsa son vaktine kadar, güneş doğana kadar yetiştirebilir. Karanlık olduğu için tabi öyle ışıklar, lambalar, kandiller, mumlarda öyle bolluk yok. Pek insanlar bir, yani birbirine ne yaptığı fark edilmiyor. Loş. Karanlık biraz açılınca şimdi mesela Mekke'de Medine'de farkındasınız. Karanlıkta kılıyoruz. Ondan sonra hemen bir yarım saat geçmeden değil mi açılıyor böyle. Birden açılıyor. Karanlık açılınca Sabit Hazretleri bu zat adamı şöyle bir şey yaptı. Efendim dürtükledi. Dedi kimsin sen dedi. Adam da dedi ki fülan yani felanım dedi. Ahmet'im Mehmet'im neyse dedi. Bu da mübarek kızmış ona. O adamın da tanıyor. Adamın da cahiliyet döneminde bir annesiyle ayıplanıyormuş falanın oğlu diye. Anasının artık bir yanlış işi mi var, kötülüğü mü var bilmiyorum. Yalnız cahiliyet döneminde, İslam öncesi o kişi annesinin yüzünden ayıplanıyormuş falanın oğlu diye. Adama diyor ki sen kimsin? Falanım. Sabit Hazretleri de dedi ona ki sen falanın oğlusun. Yani cahiliyet dönemindeki kullanılan tabirle kadının adını söyleyerek böyle deyince adam başını eğdi, utandı. Utanınca hemen Allah-u Teala ayet-i kerimeyi indirdi. Ya eyyühellezine amenü, ey inanmış kullar, la eskar kavmü min kavm, bir cemaat, bir toplum, bir fert, bir nefer diğerinden, diğerini hakir görmesin, ayıplamasın. Anasıyla, babasıyla, akrabasıyla, komşusuyla, şusuyla, busuyla ayıplamasın. Ondan dalga geçmesin. Kimse kimseyi küçümsemesin. Asâ en yekûnû, ola ki beğenilmeyen adam, dalga geçilen kişi, dalga geçenden daha hayırlı olabilir. Ki olmuştur da ya. وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ, kadınlar da kadınlarla dalga geçmesin. Burada şimdi iki tarafı ayrı zikretti. Kurban olduğum çoğunda böyle yapmaz. Birçok ayetlerde يَا اُلَّذِنَا اَمَنُوا, erkek kadın dahil, ey inananlar şunu yapın şunu yapmayın buyurur. Burada kadınlar da kadınlarla dalga geçmesin. Niçin o kavmin kelimesi Arapçada erkek kadın toplu halde kullanılır, kavim. Burada bunu geriyle iktifa buyurmayıp da tekrar kadınlar da kadınlarla dalga geçmesin diye nehi buyurması mübalağa. Tehdidi artırmak, işin önemine dikkat çekmek. Çünkü ekseri diyor dalga geçmek, alay etmek, hakir görmek, küçümsemek kimde olur? Kadınlarda olur. Bakın biatta da mesela kadınlar biatında şirk koşmasınlar, yani sözleşme yapılırken ikinci şartta ne söylüyor? La yüşrikne billahi şey ve la yesrikne, Allah'a ortak koşmasınlar, hırsızlık yapmasınlar. Halbuki şimdi insan diyor ki hırsızlık güç kuvvet ister, tırmanacaksın, mırmanacaksın, ineceksin, çıkacaksın oradan buradan, ekseri erkek yapar. Kadın biatında, erkek biatında bu hırsızlık işi yok. Yani sonlarda diyelim, kadınlarda Allah ortak koşmasınlar, hırsızlık yapmasınlar. Çalmasınlar. Neden? İmam-ı Rabbani Hazretleri anlamış bu işi. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, çünkü kadınlar ekseri kocalarının cebinden çalar. Kocansının cebi ona helal değil mi? Helal değil tabii, öyle şey olur mu? Ortak mıyız ya? Ya yatakta ortağız. Öyle kazançta orada mı? Canı çıkmış adamın kazanmış. Öyle istediğin kadar para götürülür mü? Sana maaş veriyor, maaşet veriyor. Aylığını belirlemiş, günlüğünü belirlemiş. Neyse. Ancak adam derse ki hanım benim cebimdeki her şey sana helaldir. Ne bulursan götür. Öyle de diyen adam ben pek görmedim. O da zaten zürttür benim gibi. Ne bulursan götür diyor. Nasıl olsa cüzdan boş. Şimdi adamın parası, malı, mülkü varsa öyle karıya yetki verir mi ya? Bir günde biter. Onun için bak diyor ki ortak koşmasınlar, hırsızlık yapmasınlar. Ne demek? Çünkü ekseri kocasının cebinden alır. Adam da anlamaz böyle 50-100 gittiği zaman. Kadın da onu ne var bu benim kocam? Habersiz aldığı vakit kocası genel izin ve yetki vermemişse, yani genel ne zaman istersen al ne bulursa bana sorma böyle diyen bir koca varsa bilmiyorum onu, o kadın rahat. Ama adam böyle bir şey demediyse herkesin malı kendine. Bu şimdi ne yapmış oluyor? Aynı yabancının cebinden para almış gibidir. İzinsiz aldı vakit. Ne oldu bu şimdi? Hırsızlık. Şimdi peki şirkten sonra hırsızlık niye geldi? Kadınlar biatında. Çünkü diyor orada yaptığı hırsızlık bir günah. Ama sen ona desen ki niye böyle yapıyorsun ya, kocana haber ver. Ya ne haber vereceğim benim kocam ya, alırım ne var? Yani onu söylemeye ne gerek var? İkide bir adama bunu aktarma. Alırsın 50-100 o fark etmez, mühim değil. Bunu dediği vakit diyor haramı helal gördüğü için kafir oluyor kadın. Onun için şirk koşmasınlar diyor, hırsızlık yapmasınlar diyor. Yoksa kadınlarda hırsızlık normal olarak da çok gelişmiş bir vasıf değil. Ama kocasından çok alıyor, çalıyor. Burada da şimdi dalga geçmek, alay etmek kadınlarda fazla olur. Şimdi tefsir diyor bir şey ama ben bir şey diyeceğim. Şimdi feministler, meministler ayağa kalkacak onun için. Korkuyorum yani memleketten. Şimdi biraz da ortalıkta sosyal konuşmalarda yaptığımız için... Eskiden biz bizeydik biliyor musun? Atıyorduk, tutuyorduk. Eskiden biz bizeydik. Şimdi radyo var, internet var, bütün dünya dinliyor burayı. Onun için her doğruyu diyemiyorum işte. Anlarsınız. Siz anlayacaksınız onu. Kadınların tıynetinde, tabiatinde sükriyet ve istihza, dalga geçmek, alay etmek, böyle kaş göz işaretleri, bunlar çoktur. Erkekler o kadar mimikleri gelişmemiş. Yani kadınlar daha hareket çekmekte böyle. Hiç anlamazsın ummadığın yerde böyle oradan arkasından oradan bir hareket çeker orada. Öbür kadına mesaj verir falan. Erkekler beceremez o kadar o işlere. Erkekler de kabak gibi bir iş yapsa ortada kalır. Zaten hemen görülür yani. Kadınlar böyle hırsızlama gizli hareketler yaparlar. Hiç anlamazsın böyle bir mecliste o öbürüne bir mesaj verir. Bu kadının durumuna dikkat et falan. Hiç anlamaz öbürü. Sakın kadınlar kadınlarla dalga geçmesin. Asâ en yekunne, ola ki o dalga geçilenler hayran minhunne, bu dalga geçenlerden daha hayırlı olur. Daha hayırlıdır Allah'ın dinde. Şimdi bir insan, kadın veya erkek, Allah'ın dinde efendim daha hayırlıysa, daha şerefliyse, cennet ehliyse, sıratı geçmesi kesinleşmişse, efendim cehennemden beraat almışsa, günahı daha az ise, onunla dalga geçen yarın ahirette ne kadar rezil olacak? Şu beğenmediğim, hakir gördüğüm, bazı böyle olur. Saf kadınlar, saf erkekler, kulağı az duyar, işte efendim ne dedin der, bir daha sorar, hemen onunla da geçer. Duymuyor, sağır, bilmem ne. Ondan sonra efendim bu laf anlamaz. Adam bir daha sorar. Yani anlamak için. Hemen ona bir kulp takarlar, kafasız bilmem ne. Böyle kötü konuşmak çok. Durumu güçlü olanlar ortamda işte efendim hemen öbürünü yererler. Çalışanları, hizmet edenleri, kapıcıları. Efendim dişine göre işte kestirdiğini hemen gıybetini, dedikodusunu, iftirasını yaparlar. Sakın yarın Allah Teala indinde rezil olmayacak mısın? Dalga geçtiğin, kapıcı dediğin, fakir dediğin, hakir dediğin, bir de baktın cennete senden evvel gidiyor, senin gideceğin de belli değil. O zaman baktığında ne kadar utanacaksın? Üstünlük Allah katındadır. Üstünlük takva iledir. Eğer o Allah'tan korkmakta, haramlardan sakınmakta senden ileriyse, senin şanın, şerefin, soyun, asaletin, ırkın, paran, malın, mülkün, rengin, itibarın kaç para eder? Fazilet takva ileyse, ne mal iledir, ne sal iledir, beyim ululuk, kemal iledir. Efendi Hazretleri okurdu bunu. Yani ululuk, itibar, kemalat, kemal, olgunluk. Yani Allah katındaki mükemmellik, Allah katındaki mükemmellik. Yoksa efendim, burnu uzunmuş da kulağı kepçe gibiymiş de efendim sakalı seyrekmiş de köseymiş de kafası kelmiş de, her şeyden bizim millet birbirine kulp takar. Ya adama kel diyor. Adam istemiyor kel denmeyi. Memnun değil. Bunu buna diyemezsin, haram. Haram ya. Bir lakaplar takıyorlar, bir bilmem. Neyse, şimdi ona da geleceğiz. Ayet-i Kerime'nin devamında bunu da söylüyor. Şimdi kadınlardan Enes radıyallahu teala rivayet ediyor. Bu ayet-i kerime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları hakkında nazil olmuştur. Ümmü Seleme annemiz radıyallahu teala ana kısa boyluydu. Diğer hanımlar, kadınlar dediler ki ya bu Ümmü Seleme'nin boyu çok kısa. Kumaları için. Tabi bu kumalık meselesinde zaten atış serbest. Ya ne dersen de birbirine tak. Kul takabildiğin kadar. Dediler ki bunun boyu kısa. Hemen bu ayet geldi. Şimdi ayetlerin de cümlelerinin de ayrı sebebi nüzülleri var. Mesela bir ayet-i kerimede bazı kere üç tane sebebi nüzül var. Yani Ruhul Furkan tefsirinde görün bakarsınız. Kaç tane iniş sebebi var? Bunlar şimdi hepsinden sebep mi? Tabii hepsinden sebebi mi? Yani bir bazı ayet dört satır, beş satır, kaç satır ayetler var. Ayette bakıyorsun bir satır bir konuda inmiş, öbür satır başka konuda inmiş. Burası da bu hususta inmiş. İkrime radıyallahu anh rivayetiyor İbni Abbas'tan radıyallahu anhüma bu ayet-i kerime Huyey İbni Ahtab kızı Safiye validemiz hakkında. Hayber'den ganimet olarak alınmış idi. Yani Hayber Kalesi Yahudi kalesidir. Yahudilerin oradaki kalenin işte komutanlarından, işte kralının kızı o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin harp bitmesinde çadırına alındı. Yani ganimet taksim ediyor, herkesin payı düşüyor. Esirler var. Şimdi acaba cariye mi, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu cariye olarak mı kabul edecek, nikahını alıp hanım mı edecek diye millet de meraklandı falan. Nereden anlayacaklar? Şimdi çadırdan çıkarken eğer başı açık çıkarsa demek cariyedir. Ama kapalı çıkarsa demek hürredir, azat edilmiş, nikah edilmiş. Kapalı çıkınca anladılar ki efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşi olmuş. Bu sefer diğer hanımları bu işte çok rahatsız oluyorlar. Yani onlar da ne istiyorlar ki? Cariye olsun hani. Hiç olmasın da en kötüsü cariye olsun. Hani hanım olursa ne oluyor? Nöbet taksimatına giriyor. Anladın? Diyelim 9 tane hanımı var. 9 gecede bir sıra geliyor. 8'e inse bir gece evvel gelecek. Onların da hesabı başka. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu taksimata riayet etmiş. Ya Rabbi hâzâ kasbi fîmâ emlik. Gücümün yettiği kadar taksimatım, adalet yapıyorum. Ve lâ tuâhıznî fîmâ alâ emlik. Gücümün yetmediği, kalbimden geçen hisler ve duygular hususunda beni cezalandırma. Yani birini fazla seve, birini az sevse onda mesuliyet yok. O kalp işidir, kalp elde değil. Ama gece nöbetlerinde bu meselelerde adalet ederdi. Yarın inşallah Flash TV'de bu soruyla başlanacak. Sorular bölümünde geçen iki hafta evvel söyledik. Adamın birisi sordu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri hakkında bilgi verir misiniz? Bir satırlık soru, birkaç derslik cevap. Buna cevap vermek icap eder çünkü bir tane adam adını da dediler geçenlerde ölmüş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlar hakkında çok kötü bir kitap yazmış. Türkiye'deki zengin bir ailenin de damadıymış, bir şeysiymiş. Bir kadın geldi bana, bir dişçideydim. Dedi buna bir cevap ver. Dedim ben bununla haberim yok. Meğer o şeylerde yani İslami olmayan kitapçılarda satılıyormuş tabii çünkü peygambere sallallahu aleyhi ve sellem iftiralar içeriyor. Ben de onu düşünüyordum ama bir vesileyle bu konuyu konuşmak icap ederdi. Bu sorunun sırası geldi. Bizde son 2-3 dakika kalmış idi. Bu konuyu nasıl 3 dakikada 5 dakikada anlatacağım diye. Bıraktık. Geçen de tabii Berat gecesi olduğundan soru cevap yapılmadı. Televizyonda da çekimde de olmadı. Burada zaten hem soru cevap yapmıyoruz. İnşallah yarın bu konuyu detaylı Flash TV'deki dersimizin başından yani ilk sorular bununla başlayacaktır. Evlenmelerin hikmeti, fazla evliliğinin hikmetleri, işte efendim şehvetten haşa nefsinin isteğinin çokluğu yani nefsani bir duygularla bu işlerin olmadığı ve bunların hangi hikmetlere mebni olduğu izahı yapılacak. Şimdi onun izahında dersimiz değildir. Şimdi Safiye validemiz radıyallahu teala annemiz babası Yahudi olsa da işte İslam bu. İslam bu. Babası Yahudi olsa kendisi ne olmuş? Bütün ümmetin anası olmuş. Anladın mı şimdi? Ve ezvacuhu peygamberimin eşleri ümmatuhum ümmetinin anneleridir. Yani İslam'da neye bakar? İmana bakar. Müslüman olmaya bakar. Takvaya bakar. İslam'da nesebe, hasebe, soya sopa bakmaz. Ona bakarsan idrarın aslı da temiz su. İçiyorsun. Buradan içerken temiz, çıkarken pis. Anladın mı? Bu işler iftihara gelmez. Birbirine karşı hava atmaya gelmez. Ben şunun oğluyum, bunun oğluyum, şu kabiledenim, bu ırktanım. Böyle bir şey yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer hanımları tabii ondan rahatsız oldular. Birisini daha alınca birkaç tane de böyle boşattırdıkları bile oldu yani. Ne Ayşe annemizle Hafsa annemiz onlar beraber Hazreti Ebu Bekir'in kızıyla Hazreti Ömer'in kızı onlar birlikte anlaşırlardı. Başkalarına oyun ederlerdi. Allah Allah. Bir tane kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini hibe etmek istedi. Yani benimle nikahlanmak istersen al beni diye. Mevla Teala da ona izin vermiş ayette. Ve emraten mümineten in vehebet nefseha al nebiyyi in eraden nebiyyü en yestenkihaha halisaten leke min dunil müminin. Habibim inanan bir kadın gelir kendini sana bağışlar. Eğer peygamber onunla evlenmek istiyorsa onu alsın. Ama bu herkese değil diyor. Sadece sana özeldir bu. Kur'an'da ayet var bunlarda ve Ahzab suresi. Siz hiç o ayetlerden haberiniz yok. Ancak ekimusana namaz kılın, atü zekat verin. Bu meseleler de var. Evlenmekler var, boşanmaklar var, ne var. Kur'an-ı Kerim her şeyin kitabıdır. Bütün ilimler Kur'an'da. Ondan sonra kadın da geldi. Böyle yapacağını anladılar. Kadına dediler ki sen dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüğün zaman ya ona önce istişare veriyorlar. Kadıncağız da şunu veriyor. Dediler sen de ki senden Allah'a sığınırım. Dersen Resulullah bu sözden çok hoşlanır dediler. Cık, olacak iş mi ya? Kadıncağız da neresin geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeri girdi. Gördü onu. Kadın dedi ki Euzü billahi min senden Allah'a sığınırım dedi. Bilmiyor tabi Arap yani İslami tabirler yeni gelişmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ya çok büyük yere sığındım ben sana dokunamam diye. Allah Allah. Böyle işler ettiler yani. Ederler. Onlar da kendi cephelerini takviye etmek derdindeler. Evet, merkezin bir şeyi var. Şimdi Safiye validemiz tabi nikah oldu. Artık onun gideri yok. Kalıcı. Ortak. Bu sefer aralarında konuştular. Demesinler mi ki Yahudiyetün bintü Yahudiyey. İki Yahudinin kızı yani anası babasının. İki Yahudinin kızı kendi de Yahudi dediler. Yani İslam'da bu yok işte. Mesela adam Hristiyan, Müslüman olmuş bilmem ne adama kafam bozuldu zaten. Bu Ermeni ya. Eskiden Ermeniydi ya şimdi. Bu Ermeni. Yahu kardeşim. Şimdi niye böyle diyorsun? İşte efendim bana yalan söyledi. Şunu yaptı, bunu yaptı, şunu çaldı. Veyahut gasp etti. Tamam. Yanlış yapmış olabilir. Haram günah yapmış olabilir. Bunu Türk oğlu Türk de yapıyor. Hem de alasını yapıyor yani. Bunu Hacı Hoca da yapıyor. İlla babasının Yahudi olmasına lüzum yok. Yani yanlış işler, herkesin vardır yanlış işleri. Şimdi adamın yaptığı yanlış işi kötüleyebilirsin. Diyebilirsin ki alışveriş ettik, sözünü bozdu, hakkımı yedi, bunu diyebilirsin. Ama eskiden Ermeniydi diye, şimdi adam Müslüman olmuş. Yaptığı günahtan sebep, vay Ermeni denmez ki, o adam Ermeniliğe dönmez ki bunlar. Günah adamı dinden çıkartmaz ki, anladın mı şimdi? O zaman öbür Müslüman da yapıyor, buna ne diyeceğiz yani? Adamın kötü fiilini tenkit edersin. Yanlışını söylemek başka, adamın aslını neslini karıştırıp da, vay Yahudi dölü, Ermeni bilmem nesi falan bunlar yok İslam'da. Ama bizim cahiliyet dönemi yeniden geri geldi. Millet böyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başladı ağlama. Safiye validemiz duydu bunu ağlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Yeni Müslüman olmuş. İslam'ı yaşıyor ne güzel. Kıymetli annemiz. İşte kadınların kumalığının sıkıntısı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi. Baktı ağlıyor. Dedi niye ağlıyorsun? Dedi bana böyle dediler. Yani kumalar. Buyurdu ki hellakulti. Sen de dedi diyemedin mi onlara? Şimdi Yahudi, Yahudin deyince Yahudilerin de ırkı ırk olarak kime dayanıyor? Peygamberlere dayanıyor. Efendim? Aman ya Rabbi, ona ne akıl öğretiyor? İnne ebi Harun ve ammi Musa ve zevci Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Sen de deseydin ki babam Harun, Harun aleyhisselamdan geliyor. Amcam Musa aleyhisselam, kocam da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sen de öyle deseydin de. Anladın mı? Gidip öbürlerine de siz niye böyle yaptınız diye orayı da karıştırmıyor, siyasete bak. Ama buraya da ne öğretiyor? Hüccetini telkin ediyor. Sen de lafını söylemesini bil. Yani altta kalma. Ayet-i Kerime böylece ne oldu? Nazil oldu. Bakın neler olmuş, neler oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyuruyor? El mümin la yekunu bediyen. Müslüman, mümin, imanlı kişi kötü huylu olmaz. Kötü ahlaklı olmaz ya. Çok zalimlik var ya bu. Namazda kılıyor, oruç tutuyor, hacca gidiyor, ömreye gidiyor. Ahlakı bozuk insanlar var ya. Çok. Hiç İslam'a, Müslüman'a yakışacak ahlak değil. Kötü örnek oluyor. Ve la fahişen. Dilinden fuhşiyat çıkmaz. Yani müstehcen konuşmaz, kötü sözler konuşmaz. Sövüyor, sayıyor, ağzı bozuk, dümdüz gidiyor ya. Ayıptır ya, sakallılarda da var ya. Hele namaz kılan insan ya. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz fuhuştan, fuhuş sadece zina, livata, lezbiyenlik, homoseksüellik değil ki. Bunun ya fuhuş, kötü konuşmak da fuhuş. Müstehcen konuşuyorsun, bu nedir? Efendim sinli, kaflı, efendim sövmek, saymak. Olmaz. Ağzımıza nasip olmamış. Bu yaşa geldik elhamdülillah. Bir tane ağzımızdan çıkmamış. İnnefâkum turukul lil Kur'an. Ağızlarınız Kur'an yollarıdır. La ilahe illallah diyorsun, Allah diyorsun. Ayet okuyorsun bu ağızdan. Nasıl sen pis müstehcen tenasül huzurlarının adını söyleyerekten millete sövüyorsun ya? Müslümanlar bunu yapamaz. Ve la ta'anen. İnsanları yaramaz sözlerle kötüleyici olamaz. Tam tenkit yani tenkit. Şu şöyle, bu şunu şöyle yapıyor, bunu böyle yapmasaydı şu şöyle. Ya kardeşim, iyi yapıcı tenkit başkadır. Yıkıcı tenkit başkadır. Bu zaten konuşma şeklinden de anlaşılır. İnsan birbirinin iyiliğini istediğini anladığı vakitte memnun olur. Beni tenkit ediyorlar. Yüzüme tenkit edenlere çok memnun oluyorum. Çok diyorlar, işte şunu şöyle yapma, bunu böyle yapma, şöyle konuşuyorsun, böyle ödüyorsun. Yani konuştuğum içerikten tenkit eden yok elhamdülillah. Yani yanlış konuştun diyen yok. Elhamdülillah ayet hadis konuştuğumuz için yalan yanlış konuşmam. Ama mesela üsluptan, şekilden, şundan, bundan falan söylüyorlar. Ben bunlardan efendim kendime bir ders çıkarıyorum. Hiçbir zaman için karşı tarafa kırıcı sözle cevap vermiyorum. Karışma bana, konuşma sen falan demiyorum. Amma ve lakin gelip de sen efendim Yahudistan cennete gitmeyecek diyorsun, böyle deme derse, ya o zaman ben ona derim ki sen burada kimin tarafını tutuyorsun? Allah'ın tarafında mısın, şeytan tarafında mısın? Sen nereye çalışıyorsun, sen işin ne? Ha, o başka. Helala haram de, harama helal de, gavurları cennete doldur. Bunu benden kimse talep etmesin. Bunu isteyemez mesela. Ama hızlı konuşuyorsun, yavaş konuş veyahut da konuşurken bazı kere işte efendim çok güldürüyorsun, az güldür. Efendim şunu yap, bunu yap, bir şeyler der adam. Bakıyorum adam iyi niyetle bana bir şey söylüyor. Ben bunları değerlendiririm. Ama tenkit, mümin tenkitçi olmaz. Ne demek tenkitçi? Yıkıcı, zedeleyici. Ve la le'anen. Mümin la'an olmaz. La'an çok lanetçi, beddua. Ağızları alıp Allah belanı versin, Allah kafanı kırsın, Allah gözünü çıkartsın. Böyle bir kadınlarda da çok var. Dehaltun nar feraytu ekseri ehlen nisa. Cehenneme girdim, baktım ekseri ahalisi kadınlar dolmuş. Dediler ya Resulallah, niçin kadınlar fazla cehennemde? Buyurdu ki yüksirne lane, lanet ve bedduayı çok yaparlar. Çocuğuna kızar, çocuğunun kafası kopsun, bacağı kopsun. Ondan sonra da çocuğun kafası kopar, hastanede uğraş. Kendi de gider, vah yavrum ağlamaya başlar. Nasıl olsa hastane masrafları adamdan çıkacak. E sen ne beddua diyorsun da adama da masraf açtın? Beddua diyor. Ayağı kırılsın, şöyle olsun, böyle olsun. Allah belanı versin. Yahu deme böyle. Allah belanı kaldırsın de. Allah belanı kaldırsın. Ağzını böyle... Yani ben demeden duramıyorum diyorsan ağzını böyle şeylere alıştır. Allah cezanı vermesin. Yani versin, mecbur diyeceksen vermesine alıştır madem. Ya da fuzuli laflara alıştır. İşte, ölmüş kargalar gözümü oysun. Yıkılmış duvar altında kalayım. Böyle bir laflar dersen bu da fuzuli kelam olur. Ama belanı versin, cezanı versin, ağzını kopartsın, dilini çıkartsın, gözünü çıkartsın, bu olmaz ya. Olmaz. Mab'usü l'anem. Ben lanetçi, bedduacı olarak gönderilmedim buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama adam zalimlik yapıyor. Zalime lanet, beddua yapılır. O başka. Elâ lanetullahi alâ zalimîn. Allah'ın laneti zalimler üzerine olsun diyor Kur'an. Elâ lanetullahi alel kâzibîn. Allah'ın laneti yalancılar üzerine olsun buyuruyor Allah Teala. Bunlar var. Ama sen efendim nefsani, şahsi, özel bir durumlardan sinirlendiğin için önüne gelene lanet ve beddua edersen lanet kalkar göğe doğru yükselir. Ondan sonra o lanet okunan kişinin üzerine doğru konmaya yönelir. Fakat orayı müstehak bulursa onun üzerine konar. Orayı müstehak bulmazsa ve illa raciatil lanetu aleyh, beddua ne yapar? Döner döner, beddua yapanın üstüne döner, çöker. O zaman da kendine beddua etmiş oluyorsun. Çünkü karşı taraf o bedduayı hak etmiş olmayabilir. Ki ekseriyetle de hak etmemiştir. وَلَا اَسْخَرُ مِنَ اَخِي الْمُؤْمِنِ Mümin, mümin kardeşiyle dalga geçmez. İstihza yapmaz, alay etmez. فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالْمُتَفَحِّشِينَ Allah Teala fuhşu da, çirkin sözleri de, çirkin fiilleri de, davranışları da, çirkin konuşanları da, müstehcen, kötü, ağzı bozuk, sövmek saymak ile konuşanları da sevmez. Ya Allah bir adam sevmedi mi daha? Kim severse sevsin ya. Düşün ki benim ağzım bozuk, ben kötü konuşuyorum, insanları kırıyorum, geçiriyorum, ağır konuşuyorum, tenkit ediyorum, böyle yapıyorum. Allah bunları sevmez. Ya ben Allah'ın sevmediği bir kul mu olayım ya? İlk iş tövbe etmek lazım. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki men seghira müslimen kütübe aleyhi vizru seb'ine seneten. Bir Müslümanla kim dalga geçerse, alay ederse onun üzerine 70 sene sıralı günah yapmış günahı yazılır. Bu dalga geçmek kadar kötü bir şey yok. Lütfen ahlakımızı güzelleştirelim. Lütfen İslam ahlakıyla. Ne lüzum var ya? 70 senelik günah. Sen nerede zaten efendim bunun altından kalkacaksın? Şimdi burada bir mesele daha vardır. O da nedir? Kafirlerin Müslümanlarla dalga geçmeleridir. Onlar da belalarını bulacaklar. Efendim dolayısıyla Rabbim bu hususta da ne buyur estaizu billah? İnnellezîne ecramû kânû minellezîne âmenû yadhakûn. Mücrimler, suçlular, münafıklar, kafirler inananlarla alay ederdiler. Dünyada. Ve idâ merrûbî metegâmezûn. Yanlarından geçerken Bilal'in, Suheyb'in, Habbab'ın, Salim'in radıyallahu anhüm. Bunlar fakir sahabeler. Bunların yanından geçerken göz kas işareti yapardılar. Şuna bak. Hatta Ebu Hureyre falan gelirken de münafıklar yeci mülükülar yeryüzünün kralları geliyor diye onlarla dalga geçerler. Sonra da Ebu Hureyre ne oldu? Vali oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra tabii halifeler döneminde ne yaptılar? İlim sahibi olan sahabeyi vali yaptı. Adam neye göre vali olacak? Ayet hadis bilecek, helal haram bilecek, fetva verecek, mahkeme kuracak, kadılık yapacak. E burada şimdi ağa paşa sökmez ki. Ebu Hureyre en büyük alim olmuş. Ebu Hureyre vali oldu. Ebu Hureyre de tevazu yapmak için bir yere vali tayin edildi. Bütün oranın ağaları, paşaları çıkmışlar. Tabii vali geliyor Emirül Müminin tarafından. Onu istikbale karşılamaya. O da mübarek bana kibir gelmesin diye sırtına odunları almış. Boynu bükük vaziyette vilayete giriyor. Girerken de diyor ki efendim tarriku tarriku fakat ya akıbül hakim, yol açın yol açın, hakim geldi size. Kendiyle dalga geçiyor. Kendiyle dalga geçiyor. Yani kendini eziyor. Tevazu kazandırıyor kendini. Yeryüzünün kralları geldi. Hakikaten de kral da oldular, vali de oldular. Ya ne yetkilere sahip oldu o sahabe sonra. Bütün fetihler olunca. Onun için Rabbim buyuruyor, onların yanından geçerken birbirine göz kaş işareti. Bu hiç iyi bir şey değil. Böyle şöyle kirpiklen, kaşlan şöyle. Yani bak şuna bak. Hakaret etmek. Veyden kalebu ila ahlimun kalebu fekin. Ailelerine döndükleri zaman eğlenerek dönerler. Ya bugün bir Müslümanla dalga geçtim. Bir gerici gördüm bugün. Bir yobaz, sakal çember, kafada sarık var sanki efendim kafası yarılmış, sarmış. Ondan bir çarşaflı gördüm bugün. Sıcağın ortasında 40 derece simsiyah çarşaf. Böyle alay ediyor. Döndüğü zaman başkalarıyla bunu paylaşıyor. Ve idâ rahum kâlu inne hâvlâ ile zâllûn. Müslümanları gördükleri zaman bir de diyorlar bunlar yoldan çıkmış sapıtmış diyorlar. Niye yoldan çıkmış? Bu sıcakta bu kadar giyinilir mi? Bu sapıtmış diyor. Allah Allah. Kim sapıtmış ya? Bu sakal ne diyor ya? Bu sapıtmış diyor ya. Bu zamanda bu kılık kıyafet ne? Ahiretten anlatıyorsun, şuradan buradan, cennetten, cehennemden. O teke tekte işte neler anlattık. Ondan sonra bir tane yazar yazmış. O da 80 küsür yaşlarında ama kaşarlardan bile. Kaşar, hakiki kaşar. Orada yazmış diyor ki, yahu diyor iyi ki bu adama bu konuşma fırsatı verdiler. Niye? Adamlar nelere inanıyormuş, meğer meydana çıktı diyor ya. Bize diyor yani, sapıtmış diyor bunlar. Adam diyor ahiret, cennet, huri, mun. Bunlar diyor nelere inanıyormuş diyor ya. Yani tam bizi diyor ki sapıtmış diyor bize yani. Yaşlı bir şey. Hala da devrede, hafif, epeydir devrede yok da. Kısa devre yapmış şimdi. Birazdan çıkabilir. Kışın çıkar bunlar. Yazın şimdi bunlar bir yerlere giderler. Ve ma ursilu aleyhim hafizin. Ya ben sizi Müslüman kullarımın başına bekçi mi yolladım da adamın sakalı şöyle, misvağı böyle, misvağı görüyor. Ulan bu ne diyor? Odunu ne soktun ağzına diyor. Ya kardeşim Resulullah'ın sünneti sallallahu aleyhi ve sellem odun denir mi ya? Sensin odun be ya. Yani alay adamların işi gücü İslam'la, Müslüman'la, sarıkla, cübbeyle her şeyden alay. Şeytan taşlar hacılar onlarla bir alay ediyorlar. Hani diyorlar burada şeytan diyor taşı taşa kondurdular geliyorlar diyor. Bunlar diyor şeytan yok orada diyor. Böyle bakmaz. Ya sana ne ya? Allah peygamber bana emretmiş. Ben şeytanı görmeme lüzum yok ki burada. Attım mı buna bu vuruyor diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Görmen lazım. Ben bunu buraya atıyorum. Ya alay niye ediyorsun kardeşim? İşte böyle. Kendileri hiç o kadar batıl işler yaparlar. Hindistan'dan gelir bir tane efendim ne diyorlar onlara? Yoko. Böyle oturuyor. Yoko mudur? Yoko önünde otururlar böyle. Böyle bir şeyler yapıyorlar. Böyle bir şeyler yapıyorlar. Acayip işler ya. Ondan sonra bir şeyler düşünüyorlar bir şeyler. Biz rabıta yap dediğin zaman da sapıklara bak rabıta yapıyor. Lan ne rabıta yapıyor? Efendi Hazretleri gibi Allah dostu, kemalat sahibi, veliyullah. Onunla kendini beraber düşünsen huzur gelir içerisine sen. Ne düşünüyorsun? Hindistan'daki inekleri mi düşünüyorsun? Biz onları bekçi mi yolladık onların başına ya? Ne karışıyorlar Müslümanlara diyor Kur'an. فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Ama bugün inananlar o kafirlere gülecek. İş değişti. Bugün ahiret günüdür diyor. Bugün inananlar o kafirlere gülecek. عَلَى الْاَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. Tahtların üzerine kurulmuşlar. Cennetin, Firdevs cennetinde en âlâ makamdan böyle seyrediyorlar. Cehennemdekilerin yanmalarını. Hani nasılmış, kim sapıtmış diyorlar. Zaten cehennemdekiler kendi kendilerine laneti basıyorlar. Ya. Ve yevmel kıyameti yekfuru ba'dukum bi ba'dın ve el'anu ba'dukum ba'da. Kıyamet günü olduğu zaman ey kafirler birbirinize küfredeceksiniz. Birbirinizi reddedeceksiniz. Şirk yolunda birbirinize destek çıkmıştınız. Şimdi birbirinizi tanımayacaksınız. Ve birbirinize lanet edeceksiniz. Sen diyeceksin Allah belanı versin beni içki içirttin. O diyecek Allah senin belanı versin, et sen beni zinaya götürdün. Veyahut efendim sen beni kafir ettin. Böyle birbirinize lanet okuyacaksınız. Ebu Cehil cehennemde ne diyecek? Kur'an-ı Kerim'de Ebu Cehil'in cehennemde ne diyeceği bile yazılı ya. Estağfirullah. وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ اتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارِ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ قُلْ تَخَاصُمُ اَهْلِ النَّارِ Cehennemde şimdi Ebu Cehil, Ebu Leheb durmuşlar bakıyorlar. Ya dünyada biz bayağı şerli, kötü saydığımız Bilal, Suheyb bunları göremiyoruz burada ya. Bunlar cehennemde değil mi? Hazreti Bilal'i cehennemde arıyor. Niye? Fakir diye. Ya diyor cennet olsa bile diyor fakirler nasıl girecek? Zannediyor dünyadaki gibi her şey parayla. Adam anlamıyor, gavur kafası. Cehennemde oturmuş diyorlar ki, ya adam yanarken bile bırakmıyor gavurluğu işte. Diyor ki biz diyor dünyada şerli sayıyorduk bu adamlar. Nerede bunlar ya? Hadi biz düştük buraya. Bunlar nerede? Ya biz onlarla dalga geçtik, alay ettik, hakır gördük. Şimdi bunlar yoksa burada değilse o zaman tam yandık diyorlar biz. Rezil olduk. Ya da diyorlar bazıları, belki de onlar da buradadır da biz görmüyoruz. Çok geniş yer. Cehennem ehlinin böyle atışmaları haktır. Bunlar olacaktır diyor Allah Teala. Adam yere koymuyorsun. Allah cennetin en üstün makamına koyuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem komşusu olmuş. Fakir sahabi. Sen Karun olmuşsun, cehennemin dibini boylamışsın. Bak bugün inananlar o kafirlere gülecek. Tahtların üzerine kurulmuşlar, öyle bakacaklar. Evet. Özellikle cehennemin alevleri onları yukarı doğru kaldıracak, ağzına doğru yaklaştıracak. Şimdi tam cehennemin ağzına doğru gelirken acaba bir hamle yapıp da dışarı atlayabilir, pota gibi düşün, pota. Tam kenardan yukarı doğru atlayabilir miyim diye hesap yaparken cennetle cehennem arasından pencere perde açılıyor. Kâb-ül Ahbar Hazretleri buyuruyor ki, cennet ehli ile cehennem ehli arasında pencereler olacak. Canlı yayın. Canlı, naklen. Adam isterse diyecek, ya şu Ebu Cehil'in durumunu görmek istiyorum dese, cennetten hemen tak, pencere açılacak, bir de bakacak nasıl bağırıyor. İstediğin gavuru cehennemde anında göreceksin. Anında görüntü var. Pencereler açılacak. La eşâur racül mine ehlil cennet yanzura ila adûvü mine ehlil nâr illa feal. Cennet ehlinden bir adam cehennem ehlindeki bir düşmanını görmek istediği zaman, ona gülmek istediği zaman Allah izin verecek. Hemen bir pencere açılacak, bakacak. Gördün mü diyecek. Nasılmış diyecek. Var mıymış diyecek. Cehennem var mıymış? Allah var mıymış ahiret? Efesihrun hâze amentüm lâ tübsurun. Büyü müymüş bu? Rüya mıymış? Böyle diyecek. Hatta birisi yine Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Tellâ in kitte leturdîn. Sen inananlardan mısın? Öldükten sonra dirileceğin için ona göre mi hareket edenlerden? Yazık sana, vah sana diyormuş. Eski ümmetlerden. Mevla ne buyuruyor? Cehennemde ya Rabbi diyecek. Kâle helentüm muttali'ûn. Ya arkadaşlar konuşurlarken cennet ehli aralan. Şu adamı bir görebilir miyiz? Ya dünyada bizden dalga geçiyordu. Ahirete inanıyorsunuz, hurafeciler diyordu bize. فَطَّلَعَ O anda perde açılacak. فَرَا فِي سَوَاءِ الْجَحِينَ Bir de bakacak onu cehennemin ortasında görecek. Görür görmez galette Allah اِنْ كِتَّلَ تُرْدِينَ Allah'a yemin olsun az kalsın sen beni de helak edecektin. Biraz şüpheye girseydim senin lafınla ben de şimdi seninle cehennemde senin yanında yanacaktım. وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ Rabbimin İslam nimeti bana devam sebat vermiş. Ayağımı kaydırmamış olması nimeti olmasaydı ben şimdi senin yanında yananlardan olmuştum. Sonra cennet ehli onu görünce yandığını böyle bağırdığını her tarafı irin leş akıyor. Cerahat olmuş yüzde ateş. Aralarında cennetin kıymetini daha iyi bilecekler. Efe mâ nahnu bimeyyitine illâ mevtetenel ula ve mâ nahnu bimuazzebin. Artık biz ölmeyeceğiz değil mi? Cennete eli birbirine dönecekler. Biz artık tamam. Dünyada bir ölümdü, ilk ölüm. Onu da atlattık. Daha ölmek yok. Ebedi zevk var. Rabbim cümlemize nasip et. Hasan radıyallahu anh rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnnel müstehzine bin nâsi fid dünya. Dünyada insanlarla alay edenler, dalga geçenler. Yani tabii özellikle Müslümanlarla, fakirlerle. Yüftehu liâdim yevmel kıyameti bâbun minevvâbil cenneti. Şimdi mahşerde daha cehenneme girmeden önce cennetin kapılarından bir kapı açılacak. Fevkâlu helümme helümme. O adama denecek ki milletle alay eden, dalga geçen, herkese böyle göz kaş işareti, hakir gören adam mahşerde duruyor. Cennetten bir kapı açacak Rabbim. Gel gel diyecek. Adam da feyeciyü bikerbi ve gammi zaten 50 bin sene mahşerde sıkışmış tıkışmış, canı boğazına gelmiş, darlanmış, sıkıntılı, gamlı, kederli vaziyette tam cennetin kapısına doğru gelecek. Feydâca uglikadûnû. Tam gelir gelmez kapı önüne kapanacak. Sen ne alay ederdin? Sana misliyle mukabele. Adam mahşerde 50 bin sene geçmiş. Ya cennete ya cehenneme gidilmek üzere. Çok darlanmış, bunalmış. Ölmek olsa bin kere ölmüştü mahşerin sıkıntısından. Bir kapı daha açılacak. Feyukallu helümme helümme. Gel gel denilecek. Melekler nida edecek. Feyeciyu biker bi vagammi. Bütün sıkıntısı öfleye püfleye. Gelecek feydaca. Uglikadunu. Gelir gelmez o kapıda önünde kapanacak. Yine giremeyecek. Fema yezaluke zalike. O kadar kapı açılacak, her açılan kapı tam hevesle gelince önünde kapanacak. Hatta innehu levhte'ulul bab. Sonunda bir kapı açılacak. Feyukale helümme helümme. Gel diye çağrılacak. Fema yezi min iyasi. Ya siz benimle alay ediyorsunuz herhalde diye. Artık kendisiyle dalga geçildiğini fark edecek de ümidini kestiği için bir daha cennetin hangi kapısı açılsa gelmem diyecek. Ne rezil durum ya. Ne rezil durum ya. Müslümanlar, kimseyle alay etmeyelim. Kimseyle dalga geçmeyelim. Kimseyi hakir görmeyelim. Evliyaullah'tan biri diyor ki köpekle alay etsem, bir köpeğe hakaret etsem, köpeği hakir görsem korkarım Allah beni köpeğe çevirecek diyor. Korkarım Allah beni köpeğe çevirecek. Yani kedidir, kirpidir, faredir, domuz olsa, hınzır olsa hakir görmeyelim ya. Allah'ın mahlukudur kardeşim. Haram, eti haram, haram başka. Yenmez, içilmez, ayrı bir şey. Ama bu ne biçim hayvan, pis falan deme böyle. Birisi ne yaptı? Bir köpeği ayıpladı da, ihse ya kabih, pis hayvan, pis, hoş falan yaptı. اَعِبْتَهُ اَمْعِبْتَنِ Allah Teala'dan nida gel. Onu mu ayıpladın, beni mi ayıpladın? Yaratan beni. Beyazıt Bestami Hazretleri müritleriyle gelirken bir köpek karşısına çıktı böyle, durdu. Sultanül Arifin, Ariflerin padişahı, o da durdu. Müritleri de onu yoldan kaçırtmak istiyorlar köpeği ki Efendi Hazretleri büyük zat, evliya, bir köpek yolunu tıkamış olur mu? Böyle durdu, durdu, durdu. Murakabe hali üzere gözlerini yumdu. Kimse de bir şey anladığı yok. Köpek de duruyor, o da duruyor. Sonra gözlerini açtı dedi. Bu köpek şimdi bana ne dedi biliyor musun? Onlar da merak ettiler. Dedi ki bana diyor ki seni ariflerin sultanı, evliyanın padişahı yapan Allah beni de bu kılığa soktu. Ne farkımız var? Yani seni o makama getiren beni de böyle yarattı. Ne yapayım? Benim elimde ne var dedi. Görüyor musun? Arif-i billah ne demek? Allah'ı bilen nasıl mana çıkarıyor? Gördüklerinden nasıl ibret alıyor? Bir köpekten ne ders çıkarıyor? Sen adam değilsen peygamberi görsen boş. Ama adamsan köpekten vaaz alırsın. Men lem yekun fi nefsi meylul huda feşhudu ve cehennebi la enfe'uh diyor İmam-ı Rabbani. İnsanın içinde hidayet meyli, doğru yolu arayıp bulma derdi yok ise, peygamberin yüzünü görse fayda vermez ona. Ebu Cehil'e verdi mi? Vermez. İnsan doğruyu bulmak isteyecek. Allah da onu hidayet edecek. İhtina sıratal müstakim. Bizi dost doğru yola hidayet eyle. Fatiha okuyorsun beş vakit namazın her rekatında. Bir kere de tutturamadın mı? Bir kere de hedefe isabet aldıramadın mı? Dost doğru yolu bulsaydın kimseye hakaret etmezdin. kimseyi ayıplamazdın, kimseyi kınamazdın. Kimsenin boyunu, şusunu, busunu. Ayşe annemiz radıyallahu anh'a Efendimizin yanındayken bir kadın geçiyordu. Ayşe annemiz ne dedi? Kısa dedi. Kısa boylu. Bizim her dakika dediğimiz, her dakika. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Sen onu gıybet ettin diye. E ya Resulullah, kısa değil mi? Uzun mu yani? Dedi ki, zaten uzun olsaydı da kısa deseydin iftira atmış olurdu. O zaten kısa olduğu kısa dedin ama o onu duysaydı üzülür müydü? Üzülürdü. Gıybet ettiniz. Bu kadar bu işler hassas. Kul hakları bu kadar önemli. Birbirinin hakkında konuşmak bu kadar mühim. Boy, ya tamam da buna diyorum sana işte kel dedi adam kel olabilir ama sen kel dedin mi üzülür ya. Böyle olmaz. Rabbim onun için ne buyuruyor? Ve la telmizu enfusekum. Kendinizi ayıplamayın. Kendinizi ayıplamayın ne demek? Birbirinizi ayıplamayın. Siz Müslümansınız. Müslümanlar kardeştir. Aynı elin parmakları gibi. Ayağı ağrıyanın eli rahat durur mu? Başım ağrıyor, ayağım da uyuyor. Uyuyamaz ki. Ayak diyebilir mi ki? Bana ne baş ağrısı ağrısın, ben ağrımıyorum. Müminlerin durumu كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ Bukhari hadisinde. Müslümanların sevgisi, birbirine acıması neye benzer? Bir cesedin uzuvlarına benzer. Bir el kirlense öbürü ona sen kirlendin bana ne, temizle kendini der mi? Nasıl temizleyecek? İki el birbirini temizliyor. اِذَشْتَكَ عُضُونَ مِنُ Bir uzvu şikayetlense, gözü ağrısa, kulağı iltihap yapsa, dişi ağrısa تَدَعَ سَائِرُ cesedi. تَدَعَ لَوْ سَائِرُ cesedi. بِالسِّهَرِ وَالْحُمَّ Ateşlendiği zaman sadece başın ateşlenmiyor. Bütün vücut. Halbuki iltihap nerede? Bir yerde. Mikrop bir yerde. Ama ne oluyor? Bütün vücudu ateş kaplıyor. Çünkü diyor bir uzuv mikroplandıysa, hastalandıysa diğer bütün uzuvlar birbirine diyor ki hadi uykusuz kalalım, sıtmalanalım, ateş basalsın hepimize. Neden? Birimize bir şey oldu diye. Müslüman böyledir. Kendinizi ayıplamayın diyor. Halbuki insan kendini ayıplamaz. Ama Rabbim nereye işaret ediyor? Siz birsiniz. Kardeşsiniz. Aynı beden uzuvları gibisiniz. Adam der mi ki benim ayağım ne uzun? Adam der mi ki gözüm ne bozuk? Kendini ayıplar mısın? Kardeşini ayıplama. Kendini ayıplamış olursun. Ve la tenabezu bil elkab. Böyle kötü kötü lakaplar birbirinize takmayın. Efendim, şimdi lakap, mesela cübbeli. Bu lakaptır ama lakap ismi geçer. Ahmet desen kimse tanımaz, cübbeli desen herkes tanır. Dolayısıyla lakap ismi geçer. Ama istenen lakap var, istenmeyen lakap var. Bazısı bana diyor ya cübbeli diyoruz sana ama kusura bak. Ya niye kusura bakacağım cübbe? İyi bir şey. Ben ondan memnunum ben. Bir şey yok. Ama şimdi adama ayı Şevket, bilmem inek Hüsnü. Bu nedir ya? Adam bunu ister mi? Adam diyor ki ben isterim. E sen de nasıl bir adamsın kardeşim? Ben diyor hoşuma gidiyor. Nasıl hoşuna gidiyor? Yani sen demiş ya kendisine yapılan zulme ancak iki şey razı olur. Bir tanesi çivi, bir tanesi merkep. Çivinin kafasına vurursun da vurursun gider içeri geri gelmez. Bir şey yok. Öbüründe eşeğe ne yüklersen yükle bir şey dedi yok. Yani sana adam ayı diyorsa sen niye razı oluyorsun buna? E böyle alışıldı şimdi. Biz bundan sonra kuzu olamayız. Kardeşim bu lakapları İslam yasaklamıştır. Ondan sonra adam kötülükler yapmış, sonra tövbe etmiş, hakka dönmüş, geçmiş ameliyle onu ne yapmayacaksın? Kınamayacaksın. Şimdi adam sarhoş niyazi. E şimdi adam tövbe etmiş, adam namaz kılıyor, yaptırsa hala diyor o sarhoş. Ya sarhoş denmez. Eskiden lakabı olmuş. Olmaz sarhoş. He? Tefeci, tüfeci neyse. Anladın mı? Faizci, ihtikarcı, mal stok etmiş, stokçu. Böyle adamların lakabı olabilir. Fiili sıfatla olabilir ama dönüş yapıp tevbe edene artık zaten evvelce de olmaz da hele tevbeden sonra işte demin dediğim gibi Ermeni, Yahudi gibi Müslüman olmuş adamın geçmişinden onu yargılamak, sorgulamak, ayıplamak, kınamak, tenkit etmek asla caiz değildir. Efendim, lakaplarla atışmayın, birbirinize lakap takışmayın. Bi'sel ismul fusuku ba'del iman. İmandan sonra bir adam Müslüman olduktan sonra, Yahudiliği, Hristiyanlığı terk ettikten sonra adama böyle fasık adam, bozuk adam, ey münafık, ey gavur, böyle şeyler demeniz ne kötü bir şeydir. Sakın. Resulullah ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Men kâle li ehî kâfir fekat bâbi ahadû. Adama kafir dese Müslümana, adam kafir değilse kendi kafir olur. Adam münafık değilse kendi münafık olur. Ve inkâne kemâ kâle. Adam hakikaten kafirse tamam, laf yerini bulur. Ve illa değilse racaat aleyh, bu kafirlik, münafıklık, fasıklık kendine döner. Onun için Rabbim istemiyor. Bunlarla efendim tembih olalım. Tam da Ramazan geliyor. Oruç ağzına bu laflar konuşulduğu zaman ne yapıyor? İnsanın orucunun bütün sevaplarını iptal ettiriyor. Ağustos'un sıcağında akşama kadar oruç tut. Ondan sonra adama bir lakap tak, adamı kızdır, adamın üzeceği gıybet yap. Bütün sevabın gitti ona. Sen de boşuna aç dur. Ve men lem yetub, tevbe edin, istiğfar edin. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. El-azîm el-lezî la ilahe illâhu. El-hayyel-kayyûme ve tûbü ileyh. Ya Rabbel âlemin. Af isteyin, tevbe edin. Ve men lem yetub, bu zamana kadar ne yaptınız, yaptınız. Şimdi tevbe edeceksiniz. Eğer tevbe etmezseniz, فَاُولَٰيكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. İşte onlar zalimlerin, fasıkların, kendi canına kıyanların ta kendileridir. Bundan dolayı Müslümanlarla sövüşmeyin, dövüşmeyin, atışmayın. Arkalarından ırzlarını, haysiyetlerini, namuslarını muhafaza edin. Bu zamana kadar yanlış işler yapıp birilerinin kalbini kırdınızsa kul hakkı geçti, helallik talep edin. Allah'tan da istiğfar edin, mağfiret talep edin. Kim tevbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridirler. Allah bizi zalim olmaktan, nefsimize zulmetmekten, başkalarına da zulmetmekten muhafaza eylesin. Amin. Bugünkü derste bu idi. Efendim kardeşlerim, İnşallahü Rahman, rahmetiyle her şeyi kaplamış olan Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizlere de rahmetiyle ve lütfuyla muamele eylesin. Amin. Şimdi Arifan Dergisi'nden de bir hadis-i şerif size rivayet edelim. Âişe radıyallahu anh annemiz rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bir insanın bir uzvu ağrıdığı zaman, bir yerinde bir yara veya çıban çıktığı zaman, tümör çıktığı zaman, efendim bir uzvu artık içinde dışında hangi bölgede rahatsızlandığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyordu? Mübarek şehadet parmağını toprağa sürüyor. Ondan sonra parmağını kaldırıyor, mübarek ağzının tükürüğüne sürüyor. On işaret parmağını yere koyup kaldırıyor. Mübarek tükürüğüyle topraktan eline bulaşan kısmı karıştırıyor. Sonra o parmağı ağrıyan yerinin üzerine koyuyor. Bismillah, türbetü arzina birikati bazina yüşfâ bi sekîmuna bi izni rabbina. Ne acayip bir şey bu ya. Allah'ın adıyla diyor, arzımızın toprağı birimizin tükürüğüyle karıştığı zaman Rabbimizin izniyle hastamıza şifa. Bu hadis-i şerif sahihtir, Bukhari dedi. Bu ne acayip bir şey ya. Allah Allah. Şimdi arzımızın toprağı dendiği için Medine toprağı buradan kastediyor. Hatta Medine'de de bir yer var, özel bir toprak. Şimdi orayı da Vahabiler üstüne başka toprak atmışlar millet almasın diye. Fakat oradan bize eski zamanda esas toprağından, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aldığı topraktan bana biraz şöyle vermişlerdi. Ben de bekliyorum, işte çok ağır hastalaşırsam amel edeceğim ama birden de pat ölürsek toprakta kalacak. Onu da böyle stok yapmışım, şöyle küçük bir şey var. O toprak çok 20 sene evvel alınmış, saklanmış. Şimdi o toprağa parmağını sürüyorsun. Ondan sonra ağrıyan yerin üzerine koyuyorsun, bunu okuyorsun. Bismillah, türbetü arzina, birikati bazina, yüşfâ bi sekîmuna, bi izni rabbina. Süfyan ibn-i Uyeyne Hazretleri hadisi rivayet ediyor, işaret parmağını yere koyup sonra kaldırıyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yaptığını gösteriyor. Hadis-i şerif hasta okunurken tükürmenin meşru olduğuna, her türlü acıya karşı okuyup üflemenin caiz olduğuna, okuma esnasında parmağını yere koyup toprak bulaştırdıktan sonra üzerine tükürük çıkaracak şekilde Fatiha okudun diye üflüyorsun. O Fatiha'dan bulaşan, Allah'ın ayetlerinin harfleriyle bulaşan tükürük buraya isabet ediyor. O parmağı ağrıyan yerin üzerine koyup orayı sıvazlarken bu duayı okumanın müstehap olduğuna delalet ediyor. Dikkat et, dikkat. Hiç yaptın mı? Şifta yok. Burada özellikle Medine toprağı kastedilmiş deseler de sahih olan görüşe göre dünyadaki bütün topraklar buna dahildir. Evet, hadis İmam-ı Nevevi şerh ediyor. İstediğin toprak, bismillah. Veyahut da şöyle yapabilirsin. Eline şimdi evvela parmağın toprağı al buraya. Ondan sonra Fatiha oku, kulü valla ne biliyorsun okudun. Oraya tükürük çıkacak şekilde bulaştır. Ondan sonra hastanın kendinin nereyse ağrıyan yerin üzerine koy. Bismillah, türbetü arzına birikati bazına. Yüşfâ bîsekîmûnâ bîzni Rabbine. Bu çok önemlidir. En büyük hastalıklar bununla tedavi oluyor. Hiç bildiğiniz yok değil mi? Evet, hadis-i şerif, efendim kaynak Buhari, Müslim. Ebu Davud kaynak, çok sağlam. Bu özellik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek tükürüğüne mahsus değildir. Dikkat! Mühim olan Fatiha gibi okuduğun ayetlerden çıkan tükürüktür. Anladın mı? Sen çünkü onu okurken onunla bulaşıyor. Bununla amel edeceksiniz. Kazı Rahimullah'ın beyanı vecile. Tükürüğün sağlık kazandırma ve mizacı değiştirme hususunda tesiri olduğu kanıtlanmıştır. Tükürükte ne varmış? İnsana sıhhat kazandırıyor. Tefsirul Müsafirin diye bir eser var. Onda diyor ki, insan kendi vatanının toprağı, onun asli mizacını koruma ve zararları savuşturma hususunda tesiri olduğu için yola çıkacak, yolculuğa çıkacak kimse kendi evinin toprağından ve kendi içtiği suyundan bir miktar yanında yola götürsün, hastalanırsa gittiği yerlerde kendi memleketinin toprağıyla bunu yapsın. Çünkü kendi memleketinin toprağı kendi genetiği. Hani derler ya toprak çekti, derler ya toprağımsın. Ha benim toprağım burası. Ha şimdi insanın vatanı, doğduğu yer, bulunduğu yer toprağıdır. Onun için yolculuğa çıkan adam mizacını değiştirecek halleriyle karşılaşabilir gittiği alanlarda. Yani hadislere uysak var ya. Mesela diyor ki bir memlekete gittiğiniz zaman oranın soğanından yiyin. Çünkü oranın soğanından yersen oranın mikrobu sana bulaşmıyor. Giderken diyor vatanının toprağından, efendim biraz da suyundan bir miktar yanında az bir şey bulundur. Ağrısa bir yerin, bir sancı, bir ateşleme bir şey olsa bu hadisle amel edersin. Kendi toprağına parmağını sürersin. Hadis-i şerifi uygulaması uygun olur. Bunu yapamazsa da her neredeki toprak her türlü tükürükle olsa tatbik edilir. İbni Allan Hazretleri, Ebu Bekir Sıddık'ın torunlarındandır bu zat. Büyük meşayihtandır. Onun İmam-ı Nevevi'nin El Ezkar isimli eserine 4 ciltlik şerhi var bizde. El-Füzat-ı Rabbaniye diye o kitapta bunu yazıyor. İnşallah Rabbim amel etmeye muvaffak eylesin. Allah hastalıklardan afiyet versin. Şifalar ihsan etsin. Arifan dergisi neymiş görüyor musun? Neymiş? 62. sayfede herkese ulaştırın, alın, dağıtın, hizmet edin. 54 farz şerhinden insanlara ulaştırın. Herkes 54 farzı bellesin, ezberlesin, amel eylesin. Hazreti Ali Efendimizin Ehl-i Beyt içindeki yeri Allah şefaatine nail eylesin. Bu CD'ler arabalarda, yollarda insanı teselli ediyor, dinliyor, huzur veriyor. Ramazan-ı Şerif'te yaklaşıyor. Ramazan Risalesi'leri de şimdiden alınsın. Efendim muhafaza edilsin, insanlara ulaştırılsın. Allah'ım hayırlısıyla ulaştırsın. Duamızı da yapalım. Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve bellighna Ramazan. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin Nebiyil Ümmi el Habibil Alil Kadri el Azimil Cahi ve ala Ali ve sahbihi. Amin. Subhan rabbil aliyil alil vab. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme inna nes'eluke'l cenne ve na'ûzu bike minen nar. Allahumme inna nes'eluke ridâke vel cenne ve na'ûzu bike min sehatike ven nar. Allahumme inna nes'eluke'l cenne ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ve amel. Ve na'ûzu bike minen nar ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ve amel. Allahümme inna nes'eluke min khayri ma se'eleke min nebiyyuke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Na'udhu bike min şerri mes'adeke min nebiyyuke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve entel musta'anu aleykel belâgu la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahümme inna nes'eluke min el khayri kulli acili ve acili ma alimna minhu ve ma lem na'lem. Na'udhu bike mine şerri kulli adili ve adili ma alimna amin ve ma alem ne alem. Allahümme ma kazayte lena min kaza fe ceala akıbetehu raşeda. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lena min emrina raşeda. Rabbena atimim lena nurana ve gfir lena inneke ala kulli şeyin kadir. Allahümme Rabbena atina fil dünya hasene fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Allahümme ahsin akıbetena fil umuri kulliha. وَيَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن نعوذ بك من العجز والكسل نعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين bütün geçmişlerimizin ruhları için başta Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin âli ashabının silsile-i meşayihimizin Hüsnü Efendi babamızın ve şair ulemanın, sulahanın, üzerimize hakkı olanların ervahı için şehitlerimizin, yakında şehit olan askerlerimizin, peşi sıra şehit, Siirt'te şehit olan polis kardeşimizin ve bütün geçmişlerimizin ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve rasulü. Şehadetlerimizi kabul eyleyip hediyelerimizi dağlar emsal rahmetler halinde kabirlerine idhal eyle ya Rab ruhları için. El-Fatiha. Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.